أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسوقوا ماء جميعا فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قال آنفا أولئك الذين اتبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شبهسز الله يدخل girdirir الذين وكمسلري كي آمنوا إيمان edip وعملوا عمل işleyenleri صالحات صالح عمل جنات جنتlere تجري أكان من تحتها altlarından أنهار نهرler. والذين كفروا إنكار الدنيا سيتمتعون faydalanırlar ve yekulun yerler kema teekulu yemesi gibi en'amu hayvanların ve naru ateş methvan bir konaklama yeridir lehum onlar için. Şüphesiz Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından nehirler akan cennetlere girdirir. İnkar edenler ise dünyada faydalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Ve ka'eyyin nice var ki min kariyetin memleketler hiye daha eşeddu üstün kuvveten kuvvet bakımından min kariyetike memleketinden elleti ahrecetke ben seni sürüp ehlekna bizi helak ettik biz helak ettik hüm onları fela yoktu nasire bir yardımcıları yoktu. Lehum kendileri için seni sürüp çıkaran memleketinden kuvvet bakımından daha üstün nice memleketler vardır ki biz onları helak ettik, kendileri için bir yardımcıları da yoktu. Efemen şimdi bulunan kimse kâne idi ala üzerinde beyyinetin apaçık bir belge min Rabbi Rabbinden kemen gibi midir ki zuyyine süslü ve çekici lehu kendisine gösterilmiş su'u kötü amelihi ameli. وَاتَّبَعُوا uyan kimseler اَهْوَاءَهُمْ kendi hevalarına. Şimdi Rabbinden apaçık bir belge üzerinde bulunan kimse kötü ameli kendisine süslü ve çekici gösterilmiş ve kendi hevalarına uyan kimseler gibi midir? مَثَلُمْ Meselu cenneti, cennetin cenneti vuide, elleti o cennet ki vuide vaad edilen muttakune muttakilere, fiha içinde enharu nehirler. Min ma'in sudan gayri asim, bozulmayan ve enharu nehirler min lebenin sütten lem yetagayyar, değişmeyen ta'muhu tadı ve enharu nehirler min hamrin şaraptan lezzetin lezzet veren lişaribine içenler için ve enharun ve nehirler vardır ki min aselin baldan, musaffa süzme baldan. وَلَهُمْ ve onlar için fiha orada vardır min kulli her türlüsünden semeratin meyvelerin ve mağfiretin bir mağfiret de vardır min Rabbihim Rablerinden kemen gibi olur mu? Kemen hiç olur mu? Huve o kimseler gibi olur mu? Halidun daimi olarak kalan fennari ateş içinde, ateşin içinde وَسُوقُ içirilen ma en sudan hamimen kaynar fakatta parça parça koparan emaehum bağırsaklarını. Muttakilere vaat edilen cennetin misali içinde bozulmayan sudan nehirler, tadı değişmeyen sütten nehirler, içenler için lezzet veren şaraptan nehirler ve süzme baldan nehirler vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde daimi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? Yukarıdaki ayetler yaşamakta olan inkarcıların gelip geçen inkarcı milletlerden yok edilenlerin harabelerini gezip görmeleri ve ibret almaları hatırlatıldı. Kafirlerin dünya hayatına ne kadar hırsız olduklarına dikkatler çekilerek her iki hayatı İlahi rızaya uygun şekilde kucaklayıp götüren müminlerin uhrevi mükafatları açıklandı. Sonra da Cenab-ı Hakk'ın o gibi müminlerin dostu ve sahibi olduğu müjdelendi. وَمِنْهُمْ onlardan men kimi yestemi'u dinler ileykesse gelip seni hatta nitekim izaz zaman haracu gittikleri min endike yanında قَالُوا derler ki lillezine o kimseler utu verilenler elme ilim. مَذَا ne söyledi قَالَ derler ki anifen o biraz önce ulaike işte onlar ellezine o kimseler ki tabi'a mühürlemiştir Allahu Allah ala kulubihim onların kalplerini. Ve tabi'a uymuşlardır ki ehva'ehum onlar kendi hevalarını. Onlardan kimi gelip seni dinler? Nitekim yanından gittikleri zaman ilim verilenlere derler ki o biraz önce ne söyledi? İşte onlar Allah onların kalplerini mühürlemiştir ve onlar kendi hevalarına uymuşlardır. Vellezine gelince olanlara gelince ihtedav hidayeti bulmuş zadehum arttırmış huden hidayet hidayetleri ve atahum vermiştir takav takvahum takvalarını. Hidayeti bulmuş olanlara gelince hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir. Fehel yenzurune artık gözlüyorlar mı? İlla başkasının saaten kıyamet saatinin ente etiyehum onlar gelmesinden bağtaten kendilerine ap ansız. Fakat işte ca'e gelmiştir eşratuha onun işaretleri fe inni fakat neyi sağlar? Lehum onlara izâ zaman ca'ehum ca'ethum kendilerine geldiği zaman zikrahum öğüt alıp düşünmeleri. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine ap ansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldiği zaman öğüt alıp düşünmeleri oraya neyi sağlar? Fe'alem bil ki ennehu onun için gerçekten la yoktur ilahe hiçbir ilah illa başka Allah'a Allah'tan vestağfir. Mağfiret dile li zembike hem kendi günahın ve lil müminine hem mümin erkekler vel müminati ve mümin kadınlar. Vallahu şüphesiz Allah ya'lemu bilir. Mutakallebekum sizin dönüp dolaşmanız mesvakum konaklama yerinizi de. Onun için bil ki gerçekten Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın hem mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Şüphesiz Allah sizin dönüp dolaşacağınız yeri bilir ve konaklama yerinizi de.